ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल आशा है कल हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ कहेंगे। परसों उनकी तिरुभव तिथि का महोत्सव होगा। उन्होंने कहा कि इस श्लोक जो मैं अभी बोला था, लब्ध्वा सुदुर्लभम मनुष्यम आर्थदम अनित्यम अपि हते, इस श्लोक उन्होंने कहा कि इस श्लोक में अंतिम श्वास तक इस श्लोक का आत्मय प्रचार करूंगा। तो कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, इससे हम समझ सकते हैं मनुष्य जीवन का महत्व क्या है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो श्रीमद् भागवत में संकलित है, जो उद्धव गीत बोलते हैं उसमें है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवन्ते, कि बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। बहुत संभव अंत मनुष्यम अर्थदम, कि केवल इस मनुष्य जीवन में हम हमारा वास्तव अर्थ मिल सकते, जो गौड़ीय वैष्णव भाषा में प्रयोजन बोलते, प्रेमा पुमार्थो महान, हमारा अर्थ क्या है। नथे विदु स्वार्थ कथिं हि विष्णु, सामान्यतः लोग जो इस भौतिक संसार में है सोचते कि मेरा स्वार्थ है ज्यादा पैसा कमाना, बड़ा बंगला में रहना, स्त्री ऐश्वर्य प्रजेप सब, बहुत सुंदरी स्त्री मेरे साथ रहेंगे, ऐश्वर्य प्रजाओं इत्यादि, ये मेरा स्वार्थ है। और इस स्वार्थ प्राप्त करने के लिए जो असुर है सब कुछ कर सकते हैं। इदम अध्यामया लब्ध्वा, इतना सा मिला आज तक और ऐसे असुर लोग तो सदैव अलग अलग प्लान करते कैसे मैं और बड़ा बन सकता हूं। इतना सा मेरे पास है, मेरे पास 1000 करोड़ रुपया है, और भी कमाना चाहिए। ऐसा है नहीं भारत में, सिर्फ भारत में नहीं सब देश में। तो जैसे वो दो अंबानी भाई तो क्रॉप आती है लगभग, लेकिन संतुष्ट नहीं है, और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। वो शब्द है नहीं, पैसा लोग पैसा कमाना बोलते हैं, लेकिन पैसा आजकल तो पैसा कोई इस्तेमाल नहीं करते। वो 1 रुपया कॉइन इतना बड़ा था, अभी 25 पैसा ऐसा साइज है ना, और कुछ दिन के बाद तो 1 रुपया का कॉइन वो भी नहीं मिलेगा। तो पैसा कमाना, रुपया में कमाना, क्रॉ कमाना, तो असुरिक लोग तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि नते विदु स्वार्थ कथिम ही विष्णु, केवल विष्णु भक्ति से हम संतुष्ट हो सकते। तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि जो विष्णु भक्ति कहते वे मूर्ख, क्योंकि मनुष्य जाना मिल के हमें उसको अच्छी तरह का मतलब उच्चार नियम जो है वो सब पालन नहीं करना। मांस खाओ, सब कुछ खाओ, फॉरेस्ट्री गमन करो, नहीं ऐसा प्रचार नहीं करता हूँ। वो असुरित लोग जो बोलते नहीं बोलता हूँ, ऊपर बाहर जाके ऐसे मत बोलो कि भक्ति विकास स्वामी बोलते है सबको मांस खाना, फॉरेस्ट्री गमन करना, नहीं बोलता हूँ। जो नहीं करना चाहे मैं बोलता हूँ विपरीत रूप में, जो असुरित हो शराब पियो। और आजकल लोग इतना एडवांस है कि केवल शराब पीना नहीं, और केमिकल से अलग अलग चीज बनाते हैं, अलग अलग दवा है, जो दवा नहीं है क्या बोलते है क्रैक, LSD। भारतीय लोग तो इतना सा एडवांस नहीं है अभी तक, तो खाली शराब पीते। तो ठीक है, तो इंडिया तो सुपर पावर हो रहा है, तो वो सब जो पाश्चात्य देश में है तो भारत में भी होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। यही हमारा प्रचार, ये सब मत करो। ये सब करने से क्या होते है, पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि क्या जान, पुनरापि नरक जाना है। जाननी जठर तो वो होते हैं, तो लेकिन कस पाप करने से नरक जाना है। तो हमारा वास्तव स्वार्थ क्या है, तो पहले समझना चाहिए हम कौन है। तो केवल मनुष्य जीवन में ये सब समझना संभव है। इस देश में दुबई में कुत्ते तो कम है, बिल्ली भी कम है, बहुत है, थोड़ा है। क्यों कम है? एक्चुअली तो ये मरुस्थल है, तो बहुत कम जानवर है। तो जानवर को हरि भक्ति कथा बोलने से क्या फायदा होगा, तो क्या समझ लेगा? जानवर तो जानवर है, तो मनुष्य यदि जानवर जैसे हो तो कैसे हरि कथा समझ ले सकते, संभव नहीं है। तो मनुष्य जीवन में पहले समझना चाहिए कि हम मनुष्य जैसे मनुष्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ज्यादा लोग जो खेते हुए मनुष्य तो द्विपद पशु होते, मतलब शरीर मनुष्य जैसे है, परंतु व्यवहार आचरण पशुवत, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मैथत पशु बेनरान, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशु भी नरानम। तो पहले समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना चाहिए। तो धर्म पालन करना चाहिए किस लिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, वो सब हमारा स्वार्थ नहीं है। तो जिससे हम सभ्य होंगे धर्म पालन करना चाहिए, परंतु सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है वो तो धर्म नहीं है। वास्तव धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत में वास्तव धर्म क्या है वो ही स्थापित है। श्रीमद् भागवत का आरंभ है, वेद व्यास कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र। वेद व्यास जो बहुत परिश्रम करके सब वैदिक शास्त्र संकलन करके वेद पुराण वो सभी शास्त्र लेख के रूप में हमको प्रदान किए हैं और स्वयं वेद व्यास स्वयं महाभारत और वेदांत सूत्र रचना की, तो वो सभी वैदिक शास्त्र में क्या है? धर्म का वर्णन, धर्म का स्थापन करना। तो वो सब लिख के अंत में वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत रचना की और उसका प्रारंभ में लिखा धर्म प्रोजित कैतव अत्र। मतलब वो सब कुछ जो इसके पहले में लिख दिया था वो सब कैतव है, वो वास्तव वस्तु नहीं है। वो सब कुछ जो लिख दिया पहले उसमें कुछ स्थान में स्पष्ट है हरि भक्ति करना चाहिए, परंतु इस श्रीमद् भागवत में हरि भक्ति के अलावा और कुछ अन्य कथा नहीं है। इसलिए वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, इसमें वास्तव धर्म क्या है इसमें स्थापित है। तो वो परम धर्म जो वास्तव धर्म जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके पालन करना चाहिए उसका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए भगवान कृष्ण वो क्या है? हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो श्रीमद् भागवत में पूरा वर्णन है। तो भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है वो भगवान के साथ, कृष्ण के साथ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और वो संबंध किस प्रकार है? दास प्रभु संबंध। परंतु वो दास प्रभु संबंध जो है वो संबंध प्रेम संबंध है। इस भौतिक संसार में वो दास प्रभु वो संबंध जो है वो भयम द्वितीय अभिनिवेश विपर्य स्मृति, वो भय से बनाते है। और जो इस भौतिक संसार में जो दास है चाहते है प्रभु हूं, जो जिसके अधीन मैं हूं, जिसका आदेश पालन करने वाले हूं, चाहता हूं कि वो मैं उसका पद लेके उसको मेरा गुलाम बना। तो इसलिए सदैव इस भौतिक संसार में ईर्ष्या ईर्ष्या ज्यादा होता है, द्वेष। जो दास है हमेशा चाहते हैं मैं बड़ा होऊंगा, परंतु चूंकि कृष्ण और जीव में वो संबंध वो प्रेम संबंध है, दास प्रभु संबंध है, लेकिन वो प्रेम संबंध है, इसलिए वो कृष्ण का दास जो है तो कभी भी प्रभु होना की इच्छा नहीं करते। प्रभु होने की इच्छा होने से हम इस भौतिक संसार में आते हैं और हम प्रयास करते हैं प्रभु होना, जो संभव नहीं है, क्योंकि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो ये सब समझना चाहिए मनुष्य जीवन में। जन्मा तो ये सब बात समझ नहीं सकते, शक्यता नहीं। तो लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवन्ते, इस मनुष्य जीवन हम बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात मिलते हैं। और केवल इसलिए बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। तो इस मनुष्य जन्म प्राप्त करके आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए व्यतीत नहीं करना चाहिए। आहार निद्रा भाई मैथुन क्या बोलते हैं, विषय इंद्रिय सुख। परंतु इंद्रिय सुख हर जन्म में उपलब्ध होते, मनुष्य जीवन में वो इंद्रिय सुख जो हम बहुत कष्ट लेके मिलते आसानी से मिलते पशु जीवन में, जैसे कुत्ता, कुत्ते तो ऑफिस नहीं जाते, दुकान नहीं जाते, तो फिर भी आहार निद्रा भाई मैथुन सुख मिलते। तो क्या है, अच्छा हो कुत्ता होना। एक बार एक अमेरिका में एक युवक प्रभुपाद की कथा सुन के बोले कि प्रभुपाद बोले कि अगर तुम सबको बताए कि अगर तुम लोग यदि कोई कुत्ते जैसे जीवन व्यतीत करते है तो अगला जन्म कुत्ता का जन्म मिलेगा। और वो एक जवान जो था प्रभुपाद की कथा में, प्रभुपाद की कथा के पश्चात बोला कि कुत्ते होने में क्या दोष है, क्या तकलीफ है। प्रभुपाद बोला ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। इतना बड़ा मूर्ख था। तो श्रील प्रभुपाद की वाणी सुन के तो नहीं समझा कि कुत्ता होना तो ठीक नहीं है, कृष्ण का कुत्ता होना चाहिए वो अच्छा है। लेकिन इस मनुष्य जीवन का क्या महत्व है, कैसे जीव क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में, तो वो समझ नहीं पाए क्योंकि उसकी बुद्धि तो कुत्ते जैसी बुद्धि है। आहार निद्रा भाई मैथुन कैसे मिलेगा। तो हमेशा जो पशु जैसे तथाकथित मनुष्य है, तो सदैव पशु जैसे आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए कैसे मिलेगा, इस प्रकार सोचना करते। तो इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्या करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। असाधु जन तो हमको नहीं बताएंगे कि आहार निद्रा भाई मैथुन करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारा हर एक जीव का वास्तव स्वार्थ है विष्णु भक्ति में। तथो दुसंग उत्सृज, तो दुसंग असत्संग त्याग करना चाहिए। असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। तो साधु संग करना चाहिए। और साधु संग साधु जन हमको क्या बताएंगे, ऐसी वाणी हमको बताएंगे जिससे हमारी दुर्बुद्धि, हमारे सब मिसकंसेप्शन भूल धारणा भ्रम धारणा जो है तो एकदम नष्ट करेंगे। कैसे? संत एवस्य छिंदन्ति मनो मनोवीय संगम उक्ति भी ही। तो साधुजन उनकी तीव्र वाणी से, अप्रिय वाणी से, सब कुछ जो हम प्रिय मानते जो वास्तव में अनर्थ है, तो सब कुछ नष्ट करते। तो सुनने से समझना चाहिए कि सब कुछ जो हमारा प्रिय है, आहार निद्रा भय मैथुन, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन टी कॉफी एलएसडी शराब मैथुन सुख इत्यादि सब अनर्थ है। तो अर्थ क्या है? विष्णु भक्ति। तो यही सब समझना चाहिए मनुष्य जीवन में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके वो कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। इस बार मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वो क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचो। भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। कैसे संभव हो? समझना कि कृष्ण दिव्य है। सब कुछ जो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की लीला, सब कुछ दिव्य है। कौन समझ सकते? जन्म जैसे मनुष्य तो समझ नहीं सकते। तो जैसे कुत्ता भगवद गीता का उपदेश समझ नहीं कर सकते, तो मनुष्य यदि पशु जैसे हो तो मनुष्य जीवन का वास्तव उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य विषय इंद्रिय सुख नहीं है, इसको समझना चाहिए पहले। तो इसलिए वो चार नियम है। चार नियम है जो नहीं करना है, पहले बोलना है, उसके बाद क्या करना चाहिए, निषेध और विधि। जो नहीं करने जो मना है उसको पहले समझना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना है, क्या करना है? कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति कैसे करना है इस कलि युग में? विशेषकर हरे नाम के द्वारा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो ना सेवन सेवन सेव गति अन्यथा। ये कथा सार है।